चलिए अभिन्न आयतों की तफसीर देखते हैं। आयत 59, वला यक्सबन्नल्लज़ीन कफरू सबकू इन्नहुम ला युजिज़ून। और काफिर लोग हरगिज ये ख्याल न करें कि वो बाजी ले जाएंगे। इन्नहुम ला युजिज़ून, क्योंकि वो हमें आजिज नहीं कर सकते। और मुसलमानों को क्या हुक्म दिया गया ऐसे लोगों के लिए? वायतु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिम मिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम व आखरीन मिन दूनिहिम। और जहां तक मुमकिन हो काफिरों के मुकाबले के लिए कुव्वत और जंगी घोड़े तैयार रखो, जिनसे तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और इन दूसरे दुश्मनों को खौफ जदा कर सको, जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह ताला इन्हें जानता है। वमा तुन्फिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ्फा इलैकुम व अंतुम ला तुस्लमून। और जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तुम्हें इसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और तुम्हारे साथ कुछ भी बेइंसाफी न की जाएगी। यहाँ से अल्लाह ताला ने ना मानने वालों को, इनकार करने वालों को कहा कि तुम अपने आप को महफूज न समझो। तुम ये ना सोचो कि तुम अल्लाह की पकड़ से बच जाओगे या तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। हकीकत यह है कि तुम अल्लाह की नजर में हो और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। वला यहसबन्नल्लज़ीन कफरू, और न गुमान करें वो लोग जो काफिर हैं। कौन काफिर? खास तौर पे जंगी बातें शुरू हो रही हैं तो पीछे से जो बात चल रही थी उसी को हम अगर आगे बढ़ाएं कि वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में निकले और उन्होंने आपको रास्ते से हटाने की कोशिशें की, और वो लोग जिन्होंने बदहदियां की, मुआहदों को तोड़ा, और उनका ख्याल क्या था कि हम अपनी चालाकियों से और अपनी होशियारियों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते से हटा देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग आगे नहीं निकल सकते, यानी वो लोग जिन्होंने कुफर किया सबकू आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ सबकू का मतलब क्या है कि वो हमें आजिज नहीं कर सकते, किसी तरह भी आगे नहीं आ सकते, किसी तरह भी वो गालिब नहीं आ सकते। इन्नहुम ला युजिज़ून, वो बाजी नहीं ले सकते। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर इन लोगों को ये बता दिया कि देखो तुम जो ये कोशिशें करते हो कि अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात पैदा करो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सरगर्मियां रखो, तुम्हें तो बज़ाहर लगता है कि तुम दौड़ धूप कर रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। सूरत आले इमरान के आखिरी रुकू में जब तहज्जुद के वक्त पढ़ने की नबी सल्लम की आदत मिलती है उन आयतों को, तो उसके अंदर भी यही आती है कि ला यगुर्रन्नका तकल्लुबहुम फिल बिलाद, कि आपको इनका शहरों में घूमना फिरना धोखे में ना डाल दे। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इर्द गिर्द वो लोग जो अल्लाह ताला को नहीं मानते वो ज्यादा तरक्की करते हुए दिखते हैं। ये सबकू का लफ्ज आप गौर कीजिए, सबकत ले जाना, तरक्की करना, तुम लोग ज्यादा आगे बढ़ने वाले। तो फरमाया कि तुम जो मर्जी कर लो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, दुनिया के मैदान में अल्लाह ताला का कानून मुख्तलिफ है, यानी आप एक सवाल जहन में आ सकता है कि अच्छा अल्लाह ताला ने तो कहा कि ये काफिर आगे नहीं बढ़ सकते तो ये कैसे बढ़ते हैं? तो आप देखिए कि दो तरह का आगे बढ़ना होता है, एक दुनिया की तरक्की के नाते से नई नई जायदाद करना, नई नई इन्वेंशन करना, मेहनत करना, और दूसरा आगे बढ़ना होता है इस्लाम के मुकाबले में आगे बढ़ना, यानी दीन दीनी लिहाज से। तो अल्लाह ताला का एक असूल है और वो क्या कि मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत की वो पाएगा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। अब ये कानून अल्लाह ताला का मुसलमान के लिए भी है और काफिर के लिए भी है। अगर काफिर दुनिया के मामलात में मेहनत करेगा तो उसको दुनिया मिलेगी, इसमें कोई झूठ नहीं या ये अल्लाह ताला के इन वादों के खिलाफ नहीं, और अगर मुसलमान मेहनत करेगा तो मुसलमान भी पाएगा। अल्लाह का ये कानून नहीं कि मुसलमान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और कहे कि मुझे अब बगैर मेहनत के कुछ मिल जाए या जो मैं सोचता हूँ वो बस मेरे साथ मामला हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा इंसान को हमेशा ही इस चीज को सामने रखना चाहिए कि मुसलमान होने का मतलब ये नहीं कि इंसान काम ना करे, मेहनत ना करे, ऑर्गेनाइज ना हो और फिर भी तरक्की कर जाए। آج ہم جب اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اسلام ایک اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے اور اسلام ہی کی بنیاد پہ فیصلے ہوں گے تو وہ یقیناً یہ بات کرتے ہوں گے کہ اچھا پھر آج مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کی بات کی تھی کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن آج تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہر میدان میں یہی لوگ آگے بڑھے ہیں، تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے محنت کرنی چھوڑ دی. وہ آگے کیوں بڑھے؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ جہاں مسلمانوں کو موقع دیتا ہے وہاں عادل بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو ملے گا، جو جتنی محنت کرے گا کوشش کرے گا اس کو اتنا پھل ملے گا. تو لہٰذا کافروں کو دنیا جو ملتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کہ وہ اس میں محنت کرتے ہیں. وہ سارے قانون اور وہ ساری چیزیں جو دنیا میں مسلمانوں کو اپنانے چاہیے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نان مسلمز نے اپنا لیے، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ آج ترقی کر چکے. رولز ریگولیشنز انہیں بنائے. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ معاہدوں کی پابندی، رولز کو فالو کرنا، آج یہ ساری چیزیں ہمیں نان مسلم میں زیادہ دکھتی ہیں مسلمانوں کے نسبت. تو اس کا ریزلٹ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان اس وقت ایک یعنی غیر منظم قوم کہلاتی ہے، ڈس آرگنائزڈ ہیں، ترقی نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو سمجھا ہی نہیں. تو لہٰذا ہمارے عمل کی بات اس میں سے جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی آگے جائیں اور دین میں بھی. پھر مسلمانوں کو فرمایا وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کر رکھو ان کے لیے جو تم کر سکو. آئدو کا لفظ عین دال دال سے عدد گننے کو کہتے ہیں. جب کسی چیز کی تیاری کی جاتی ہے تو اس میں بھی انسان گنتا رہتا ہے نا. آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ سوٹ کیس تیار کرتے ہیں تو ساتھ گنتے ہیں، اچھا کتنے کپڑے رکھ لیے، اچھا آپ نے اتنے اتنی بکس رکھ لیں، یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. تو گننے کا ساتھ تعلق ہے، یعنی گن گن کے تیاری کرو. کیا مستطعتم، جو تم کر سکو. کس میں سے؟ من قوتن، ہر قوت کی چیز، یعنی ہر وہ چیز جس سے طاقت پائی جائے. اور کیا تیار کرو؟ وہ مر رباط الخیل، اور گھوڑے باندھ کر. ربات روبتا سے ہے، راب باتوئے، اور خیل خیلی ہے، خیال بھی اسی سے ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں. یعنی گھوڑے باندھ کر، جنگی گھوڑے مراد ہیں ادھر. کیوں ایسا کرو؟ ترہبون بہ عدو اللہ، تم ڈراتے ہو اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو. اور کس کو؟ وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو. اور کیا؟ واخرین من دونہم، اور دوسرے وہ بھی ہیں جن کو تم جانتے نہیں. کیسے؟ لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، بلکہ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون مسلمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. اتنی بات کو اگر ہم دیکھ لیں تو آپ دیکھیے کہ اس میں مسلمانوں کو جنگی تیاریوں کا حکم دیا. یہاں من قوتن، قوت کا لفظ استعمال ہوا، اور اس سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تمہیں ہر طرح کی قوت اور یعنی جنگی گھوڑے تیار رکھنے چاہیے. قوت کا لفظ جہاں نکرہ میں آیا ہے تو مراد کیا کہ ہر طرح کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کے ساتھ کیا مراد لی؟ آپ نے فرمایا کہ تیر اندازی. چند روایات رکھوں گی، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ یہاں آج کے دور میں کیا چیز مراد ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور یہ آیت پڑھی، یعنی یہی والی آیت، وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. پھر فرمایا قوت سے مراد ہے تیر چلانا. آپ نے اسے تین بار دہرایا اور فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہٰذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی براہ راست جو اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، قوت سے مراد تیر اندازی ہے. آپ نے تیر اندازی کو بہت ہی زیادہ ایڈمائر کیا، اس کو پسند کیا. اس کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا ہمیں آتی ہے تیر اندازی؟ ہمارے بچوں کو تیر اندازی آتی ہے؟ ہم تو ان چیزوں کو کبھی سوچتے بھی نہیں کہ شاید یہ بھی کوئی ہمارے کرنے کی چیزیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تیاریاں کرواتے ہیں. ایک اور روایت ہے سلمہ بن اکوہ سے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اے بنی اسماعیل تیر اندازی کرو بے شک تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے. کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں. اب دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیے. آپ نے فرمایا تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا تیر اندازی کرو میں سب کے ساتھ ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل کا نام لے کے آپ نے ان کو مخاطب کیا, وہ بنی اسماعیل. حالانکہ کبھی اس طرح کا رجحان نہیں ملتا, لیکن چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی کرتے تھے تو آپ نے اسی طرح نسبت دلائی کہ دیکھو وہ تیر اندازی کرتے تھے تو تم بھی کرو. اسی طرح ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, فرماتے ہیں جو گھوڑے گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں, یعنی گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے جاتے ہیں, اور یعنی فرماتے کہ جو گھوڑے گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے جاتے تھے آپ نے ان کی دوڑ خفیہ سے سنیت الوداع تک, یعنی یہ دو جگہ ہیں مدینہ کے قریب, اور جو تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ مسجد بنی زریق تک مقرر فرمائی, اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس حدیث کو کوٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص طور پہ لوگ گھوڑے پالتے تھے کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تو ہم اس کو استعمال کریں گے, کیونکہ اس وقت کی طاقت ہی یہی تھی, گاڑیاں نہیں تھیں یا اس وقت جہاز نہیں تھے یا بحری بیڑے نہیں تھے. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملا اور وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں کے متوقع حملوں سے بچنے کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے. آج ایک بہت ہی عجیب و غریب سا نعرہ ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کہ مسلمان کو جنگی ہتھیار نہیں خریدنے چاہیے اور مسلمانوں کو اتنا مال نہیں لگانا چاہیے. ہمارے اپنے ہی لوگ کبھی ایسے کمنٹ دیتے پائے جاتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, سال ہر سال بحری بیڑے جہاز دریاؤں میں سمندروں میں کھڑے رہتے ہیں, نہ جنگ ہوتی ہے نہ لڑائی, زنگ لگتا ہے, ملکوں کے وسائل جاتے ہیں, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ غریبوں کو دیے جائیں. تو یاد رکھیے کہ اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتی بات. اگر ہم تیاری نہیں کر کے رکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, دشمن تو آپ کو ہڑپ کر جائے گا. اور پھر دنیا نے ویسٹ نے جو قانون بنایا کہ ہم تو سارے ہتھیار بنا سکتے ہیں لیکن دوسرے لوگ نہیں بنا سکتے, تو یہ بات درست نہیں. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہتھیار رکھنا اس نیت سے کہ مشکل وقت میں مسلمانوں کا دفاع کیا جائے, اسلام کی حفاظت کی جائے, یہ سراسر جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے. اور آپ کو پتہ کہ وہ لوگ تو ہتھیاروں سے یوں کھیلتے تھے جیسے آج ہمارے بچے کمپیوٹر گیمز پہ کھیلتے ہوں گے, اسی لیے جرات ایمانی تھی. ایک موقع تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ عید کے دن میں نے آپ کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے اور آپ مجھے اپنی چادر سے ڈھانپے ہوئے تھے اور میں بھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے ایسے معاملے کیے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. تو آج چونکہ تیر اور تلواروں کا دور تو نہیں رہا, آج تو کلاشن کوفوں اور دوسری چیزوں کا دور ہے, تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حکومتی سطح پہ یعنی مسلمان حکومت ہے تو اس کو پوری تیاری کر کے رہنا چاہیے. کوئی مسلمان ملک ہے تو ان کے سامنے یعنی یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے ان کے مال کے خرچ کرنے کی جگہ میں کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کریں گے. نجی سطح پہ بات اور ہے. ہمارا آج معاملہ کیا کہ ہمارے اندر آج وہ ایمان نہیں رہا, ایمان کی حرارت سرد پڑ گئی, اللہ پہ توکل ہٹ گیا. ہم دن میں کم از کم 20 بار تو کہتے ہی ہیں, دن میں اگر 17 نماز رکھتے پڑھے تو ہر رکعت میں کم از کم اگر ایک دفعہ بھی آپ لگائیں تو ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر ہم اللہ کو بڑا ماننے کی بجائے کچھ حکومتوں سے ڈرتے ہیں, ان سے پوچھ کے اپنی پالیسیز بناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر اپروول ملے گی تو ہم یہ ہتھیار بنا سکتے ہیں اور ہم یہ نہیں بنا سکتے. تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ اگر مسلمان کوئی ہے تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہتھیار نہیں بنا سکتا. ایک لوگوں کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے نا کہ اگر تمہارا اللہ پہ توکل ہے تو پھر تم ہتھیاروں کی بات کیوں کرتے ہو. تو یہاں ذہن میں رکھیے گا, اسلام اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کرتا, اسباب اختیار کر کے پھر فتح اللہ کے حکم سے ہوگی, اس کا یقین رکھنا چاہیے. کوئی یہ کہہ دے کہ اگر میں نے F-16 تیارے لے لیے بنا لیا اب میں بچ گیا, یا میں نے ایٹم بوم بنا لیا تو اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, یہ مطلب نہیں. وہ ایٹم بوم بھی فائدہ کب دے گا؟ جب اللہ کا حکم ہوگا, لیکن بنانا اور کرنا اور رکھنا یہ ضروری ہے. پھر اس سے ایک اور چیز دیکھیے, ترہبون بھی تم ڈراتے ہو ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ اس اسلحے کے ساتھ، ان تیاریوں کے ساتھ، عدو اللہ و عدو کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہتھیاروں کے استعمال کے علاوہ ہتھیاروں کا مظاہرہ بھی ہوگا، اظہار بھی ہوگا. آپ نے کبھی 23 مارچ کو یا 14 اگست کو پریڈ دیکھی ہوگی جو مسلمان ملک میں پاکستان میں خاص طور پہ ہوتی ہے یوم آزادی پہ. وہ منظر دیکھتے ہی ایک دم دل میں کچھ آتا ہے نا، یعنی جب مسلمان ملک اپنے اسلحے کا اظہار کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں ایسی چیزوں سے، تو اس سے دشمن کے دل میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے، جنگی ٹیکٹکس کے لیے اپنے ہتھیاروں کو، اپنی تیاریوں کو ثابت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیں رباط الخیل پاور کی طرف اشارہ ہے نا، کہ اب اس میں اب گھوڑے تھے تو آج کے دور میں وہ گاڑیاں ہو سکتی ہیں، بکتر بند گاڑیاں، جہاز، میزائل. اگر اس دور میں وہ ایروز تھے تو آج میزائل کیا ہے؟ وہ بھی تو ایک تیر ہے نا. وہ تیر ہاتھ سے پھینکا جاتا تھا، چند گز کے آگے جاتا تھا یا کچھ اس سے بھی آگے زیادہ، لیکن جو میزائل ہیں وہ ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وَعِدْتُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، کہ مسلمان بھی ایسی چیزوں کو جمع کرے گا. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دوسرے جمع کر سکتے ہیں تو پھر آپ کیوں نہیں؟ جب آپ دنیا کو یہ قانون دیتے ہیں کہ امن پسند ہونا چاہیے، اور اگر مسلمان امن پسند ہیں تو ہتھیار نہ رکھیں، تو پھر اس کو یوں کیجئے کہ ساری دنیا سے ہتھیار ختم کر دیں. اس دنیا کو اتنی پیسفل لینڈ بنائیے کہ پوری دنیا کسی سپر یا کسی چھوٹی پاور کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک کے ہاتھ میں آپ ہتھیار دے دیں اور دوسرے کو آپ نہتہ کر دیں، نتیجہ کیا ہوگا جو نکل رہا ہے؟ لیکن افسوس کی بات کہوں گی، مسلمانوں کے حالات پہ افسوس کی وجہ سے، کہ آج ہمارے مال زیادہ خرچ ہوتے ہیں تو وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ خرچ ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں کا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے تو وہ کپڑے خریدنے میں، انہی ملکوں کے بنے ہوئے کپڑے ہم خرید لیتے ہیں اور وہ ہمارے ہی پیسوں سے ہتھیار خریدتے ہیں. یعنی ترجیحات کی بات ہے نا، کہ امت مسلمہ کی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے لوگ اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان مال سب کچھ لگا دیں تو بھی وہ انہی کا اپنا فائدہ ہوگا. اسی لیے آگے فرمایا وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یُوَفَّ إِلَيْكُمْ، پورا پورا دیا جائے گا. ڈرتے کیوں؟ گھبراتے کیوں؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں بہت دے دیا تو نقصان ہو جائے گا اور پھر ہم کچھ بھی اس سے پا نہیں سکیں گے اور ہمارا فائدہ نہیں ہوگا؟ وانتم لا تسلمون، تم پہ کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے نا کہ لوگ ہمیشہ ایسے مقاموں میں خرچ کرنے پہ دل کو ہلکا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے یا ہمیں ایسا کرنے سے کوئی مجبور نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا. یہ جو گھوڑوں کو باندھنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ گھوڑے 3 طرح کی وجوہات سے پالے جاتے ہیں، یعنی عموماً لوگ 3 وجوہات سے گھوڑے کو پالتے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے، کوئی گھوڑے کو اس لیے پالتا ہے کہ اس کے لیے، اس کو جہاد کے لیے تیار کرے اور اس کے لیے نماز کے لیے جائے، یعنی سواری ہوتی تھی، نماز کے لیے مسجد تک جانے کے لیے گھوڑا پہ جائے یا سواری یعنی جنگ کے میدان میں جائے. تو فرمایا یہ پالنے والے کے لیے اجر کا باعث ہوں گے، اجر ملے گا یعنی اس کا فائدہ ہوگا. دوسرے گھوڑے وہ ہوتے ہیں جو ذاتی ضرورت کی چیزوں کے لیے، دنیاوی اسباب کے لیے، استعمال کی چیزوں کے لیے. تو فرمایا یہ ستر ہوں گے. ستر کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال، پردہ، ست پردے کو بھی کہتے ہیں نا، چھپانے والی چیز. یعنی کہ اس کی کوئی گناہ نہیں نہ ثواب ہے، یہ میڈیم چیز ہے. لیکن فرمایا تیسری قسم کا گھوڑا پالنا ہے دکھاوے کے لیے، صرف ان کی گھوڑ دوڑیں کرواتے رہے اور مقابلے کراتے رہے اور لوگوں کو دعوتیں کھلاتے رہے. تو فرمایا یہ پالنے والے پر وزر ہوگا. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. اب آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر ہم اس سائد کو دیکھیں تو گھوڑے تو کوئی نہیں پالتا یا لیتا. ایون آج کے دور میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، جنگی چوکیاں، کہ جہاں صرف گھوڑے ہی جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کشمیر کی چوٹیاں یا اوپر ایسی جگہیں کہ وہاں آپ کی گاڑیاں، جیپیں، وینیں نہیں جاتی، وہاں پھر گھوڑوں کے ذریعے رسد پہنچتی ہے. لیکن میں بات کر رہی ہوں عام لوگوں کے لیے. تو اب ہم اس چیز کو کس پہ لے سکتے ہیں؟ ہماری گاڑیاں، ہماری سواریاں. اگر کوئی گاڑی اس لیے لیتا ہے کہ اس پہ اللہ کے دین کے لیے نکل سکے، مشکل وقت میں کام آ سکے دین کے اور کسی اور طرح، تو انشاءاللہ وہ تو رکھنے والے کے لیے اجر ہے. دوسری گاڑی رکھنے کی صورت ہے کہ جو آپ اپنی ضروریات کے لیے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر فخر و ریاکاری اور نمود کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں رکھیں اور قیمتی چیزیں لے کے رکھیں کہ ہمارا روب ہو اور ہم سٹیٹس کانشیس ہو، تو پھر وہ بہرحال ایک بوجھ ہوگا جس سے انسان کو بچنے کی کوشش کرنی ہے. پھر ایک اور یہ چیز جو ہے کہ تمہارے وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اب دیکھیے کہ اتنی پیاری آیت ہے نا یہ، کہ جس نے کہاں تک انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہ تو وہ دشمن ہے جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم آج کے دور میں جانتے ہو، لیکن کچھ ایسے بھی دشمن ہیں، وآخرین من دونہم، کچھ اس کے سوا بھی ہیں، لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے یہ کون ہے، اور اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. یہ بعد میں آنے والے دور، یہ آج کے دور کے دشمن جن کو آج اس وقت صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، یعنی ہر دور کے اگلے دور میں آنے والے دشمن. آج کے دور میں آپ نام لے کے دیکھ لیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں تھا، اس کی کوئی یعنی خیال بھی نہیں جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف یہ آج کے دور کے لیے نہیں بلکہ آنے والے دور تک کے لیے یہ بات آ گئی کہ جس نے بھی اللہ کے راستے میں مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی، تو پھر اس کو تم بھی اپنے اسلحے کے اظہار اور نمائش کے طور پر تم بھی اس کو ڈرا سکتے ہو. اب یہ ایک صورت تھی، اب آگے دیکھیے اس سے تھوڑی مختلف صورت ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، مائل ہو جائیں، تو کیا کرو؟ فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی اسی کی طرف جھک جائیں. یعنی اگر کوئی دشمن مقابلے پہ آنے کی بجائے صلح کرنا چاہے تو آپ بھی صلح کر لیجئے. تو نتیجہ کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ بھی اللہ پر بھروسہ کریے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو بتا دیا کہ معاہدے کے لیے تیار رہنا چاہیے، خواہ دشمن سے غداری کا خطرہ ہو، کیونکہ اسلام امن پسند مذہب ہے. یعنی جو قوم بھی مسلمانوں سے صلح یا معاہدہ امن کے لیے پیش قدمی کرے یا پیش کرے کہ چلو ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو اس پہ ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے کریں کہ کوئی اپنا ذاتی فائدہ لینا چاہیں، کوئی مصلحت ہو، غداری کریں، لیکن ایسے وقتوں میں پھر وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ دشمن صلح کرنا چاہے تو تم بھی صلح کرو. آپ کہتے ہیں پتہ نہیں صلح کے رنگ میں یہ مجھے دھوکا نہ دے دے، کوئی اللہ کے راستے سے روک نہ لے، کچھ مشکل میں نہ ڈال دے، تو کہا پھر وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اسلام ایک امن پسند دین ہے. دشمنوں کے اوپر بھی یعنی اس طرح سے بھروسہ کرنا سکھاتا ہے کہ جس سے جنگ کی بجائے امن آ جائے. اور یہی آیت کتنی واضح، اگر آپ اس آیت کو کامن کریں اور اس کے میسج کو دوسروں تک کنوے کریں، تو یہ آیت کیا آج اسلام کے چہرے پہ لگے ہوئے دہشت گردی اور اس طرح کی باتوں کے الزام کو دھو نہیں سکتی؟ کہ اسلام کہہ رہا ہے دشمن بھی صلح کرنا چاہتا ہے تو تم بھی صلح کرو. کہا اگر یہ چاہتا کہ دیکھو وہ صلح کرنا چاہیں تو بالکل نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ان کی طرف جھکنے کی، تمہیں کیا پتا یہ تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کریں. نہیں، اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ دہی، فریب ہو، پھر بھی گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، ہاں اگر یہ آپ سے ارادہ کریں دھوکہ دینے کا، مسئلہ اگر صلح کر لی، معاہدہ کر لیا، پھر دھوکہ دے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے گا. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ وہی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے قوت دی اور ایمان والوں کو بھی. کیسا پیارا توکل سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، وہ کافی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی. یعنی یہ غدار قوم، یہ بنی اسرائیل، جنہوں نے آپ کو ہر موقع پہ عہد شکنی اور غداری کا تحفہ دیا اور یہ ایسے ہی کام کرنے والے تھے، اگر کسی وقت یہ لوگ آپ سے معاہدہ کرتے ہیں تو آپ بھی کر لیجئے اور اللہ پہ توکل رکھے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی دھوکہ دینے کی نیت سے ہی کم از کم امن کا بات کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اگلے قدم کی بھی توفیق دے دے. جب ایک برائی تھی تو وہ دوسری برائی کو آسان کرتی ہے، اسی طرح ایک اچھی چیز دوسری اچھی چیز کو بھی آسان کر دیتی ہے، اور انسان کو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے دشمنوں سے معاملہ کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ محبتوں کا ذکر ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے محبت ڈالی ان کے دلوں میں. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم, اور اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے. ولكن الله ألف بينهم, اور لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. کیوں؟ انہو عزیز حکیم, بے شک وہ غالب غالب اور حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی جو نعمتیں تھی ان میں سے ایک نعمت کا اظہار کیا, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی. یعنی یہاں ایک جو بات ہے وہ یہی ملتی ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی, اور صحابہ کرام کے دل میں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی. سب لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو اس سے پہلے اوس اور خزرج دو سگے بھائی تھے, اور ان کی نسلیں جو تھیں وہ اوس اور خزرج قبیلوں میں بٹ چکی تھی, لیکن آپس میں لڑ لڑ کے تھک چکے تھے. 100 سال سے بھی زیادہ ان کے ناغاں ایک جنگ بواس کے نام سے جاری ہو چکی تھی. تھک چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا مرنا ان کا زندگی کا کام ہو چکا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ نے انہی کے اندر مکہ والوں کے ساتھ آنے والوں سے مواخات مدینہ کا سلسلہ پیدا کیا, انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا, اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا محبتیں ہوئی. حقیقی بھائیوں سے بھر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. ایسے ایسے موقع آئے تاریخ میں کہ اپنے خون کے رشتہ داروں کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا. کیوں؟ کہ اللہ نے محبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ساری دنیا کے خزانے دے کے بھی ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتے تو آپ نہیں ڈال سکتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت اللہ کے ہاتھ میں ہے. صحابہ کرام کی محبت ہو آپس میں, یا آج کے دور میں کسی انسان کو کسی دوسرے سے محبت لینی ہے, تو یہ خزانہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہم اس کے برعکس لوگوں سے محبتیں مانگنا چاہتے ہیں, ہم ان کی نیاز مندیاں کرتے ہیں, ہم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, ہم ان کی بھاری شرطیں مان لیتے ہیں کہ ان کی ہمیں محبت مل جائے. ہمارے ہاں تو بچی کو بھی بھیجتے ہیں سسرال میں تو یہی کہتی کہہ کے بھیجا جاتا ہے کہ اچھا ان کے بڑے لاڈ دیکھنا پھر بڑی محبت ملے گی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق قائم کیے بغیر ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملے کرنے لگتے ہیں. تو ایک اصول اس سے اخذ کیجئے کہ محبت کسی کی بھی لینی ہے نا تو اللہ سے پوچھئے, وہ دے گا. الودود اس کا نام ہے, الودود ود سے ہے, محبت پیدا کرنے والا. شوہر کے دل میں محبت نہیں ہے, اللہ سے مانگیے. اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے, اللہ سے مانگیے. رشتہ داروں میں آپ کے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے سے لوگ محبت نہیں کرتے, اللہ سے مانگیے. اور اللہ سے محبت یعنی لوگوں کی محبت لینے کا ذریعہ بھی کیا ہے کہ اللہ سے محبت کیجیے. اچھے کام کریں گے اللہ محبت فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو. پھر آسمان والے فرشتوں کو کہا جاتا ہے تم محبت کرو. پھر زمین والوں کے دل میں محبت ڈالی جاتی ہے. تو اصل محبت سچے دین کے ساتھ ہوتی ہے. آج دیکھیے کہ جو بازاری محبتیں ہوتی ہیں یا دنیا داری کی محبتیں, کبھی کاروباری بنیاد پہ, کبھی کسی کلب کو جوائن کرنے کی بنیاد پہ, کسی کمیونٹی میں رہنے کی بنیاد پہ, کیا اس کی بیسس اسٹرانگ ہوتی ہیں؟ لوگ اسی جگہ سے اٹھ کے ایک دوسرے کی بیچ گپتیں شروع کر رہے ہوتے ہیں, ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ برائی اس کی کر رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس جو محبت دین کی جگہ سے آتی ہے یا دین کی وجہ سے آتی ہے, آپ دیکھیے کہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کی برائی نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دین والے کبھی ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوں گے؟ میرا تو دل نہیں مانتا اس کو. ٹھیک ہے, دین والوں کی بات دوسرے تو بہت کرتے ہوں گے, اس کا تو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے, لیکن جو سچے دین کو سمجھ لیتے ہیں کم از کم پھر وہ دوسرے ساتھیوں کی برائی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے دلوں میں ڈال دی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کچھ بھی دے دیتے تو آپ ان کی محبت نہیں لے سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں بھی ڈالی اور ان کے دل میں بھی ڈالی. تو لہٰذا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے نبی آپ اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے. یعنی اصل بات پھر وہی ہے. اس آیت کے دو مطلب بنتے ہیں. ایک مطلب کیا ہے کہ اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ بات سے مطلب ہے آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے. دوسرا مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو آپ کی پیروی کرتی ہے آپ کو کافی ہے، خواہ ان کی تعداد تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی معنی سمجھ آ گیا نا؟ جیسے پیچھے کہا نا، اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، آپ کو طاقت دی. مثلا آپ دیکھیے کہ مدد اللہ کی ہوتی تھی، لیکن ظاہری سبب تو ایمان والے بنتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرنے کے لیے. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر جنگیں لڑی گئیں اور جنگ میں فتح ہوئی، اللہ نے مدد دی، لیکن فزیکلی کام تو ساتھیوں نے کیا نا، جانے کٹوائی، ہاتھ کٹوائے، اپنے زخم کھائے. تو یہی مراد ادھر کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی، آپ کو اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ کافی ہے، اور دوسرا معنی آپ کو اللہ اور ایمان والے دونوں کافی ہیں. الحمدللہ، یہاں تک پہنچ کے تلاوت سنتے ہیں ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين.